کم طالب چلا گیا دا تقریر ٹیپ کئی اگوی ما دا ٹول ٹیپ کو ہن منے دس پکے نظر آگلے امتثالا لرغبتی ہی ز اگر منے دس بعد طالبان پکی اومنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا حدیث سر کے مگا دا حدیث بارک ویلو چھے دا حدیث علم دا دیر مبارک علم دے ذکر شراخت تا علم دا موضوع نا معلومی گی دا علم الحدیث موضوع ذات الرسول من حیث انہو رسول یقینا دا رسول ذات دا مقدس و خاص کر بے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چھے اگا افضل کائنات او افضل موجودات تے بعدد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر نو رسول الله ذات علم الحديث موجود ہے بل دا علم شرافت تا غرض دا وجنا معلومی او غرض دا علم الحديث اغا حصول مرضیات اللہ جل جلالہ چھو سڑے دا اللہ تعالی مرضیات او پی جنی یا دا علم شرافت دا معلومات دا وجنوی او معلومات دا علم الحدیث یقینا اغا وحی دا ذکا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا یا دا علم شرافت دا غدا آثار دا وجنی من ونا پمی وپی جندیشی علکہ ویدہ بردستہ ونا دا دمرا خواگا آمونے دی او کوئی اونا دیرا غٹے یا میویت رخی دے او پیسی نی نو دا حدیث و آثار منگا صحابہ وینو صحابہ چی انبیاء پسی دویم درجہ دا نفوس قدسیو دا صحابہ دا نو دی وجن علم الحدیث دا من اشرف العلوم دے او دا حدیث و استادان او طالبان تا دا رسول اللہ دعا متوجہ دا ذکر رسول اللہ فرمائی نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها فادداها فرب مبلغ اوعى له من سامع یا وفی روایت فرب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ قدرتی دا طلباء حدیث بچہروں کے مرراوی او محدثین منگا بلا قتلی چہری منور معطری وی حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ زمنگا شیخ حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ او مولانا ادریس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ دا غرغشتو شب بلا محدثین حیران مشید دا غی چہرو کی حالانکہ سلو سلو کالو تا دا غی عمر رسید لی او پدین انگو کی باقی دا وین اخکاری جوڑی ظلمے دے ندا دا رسول اللہ مبارک اگا دعا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا گانی کئی او بل کمال دا حدیث دا دے چکل دا رسول اللہ مبارک نم راشی یک دم طالب علم یا استاد وی صلی اللہ علیہ وسلم او حدیث تا انا اول الناس بی یوم القیامت رسول اللہ وی دا قیامت پر ما تبا قریب سڑے آگئی اکثرهم علی صلاتا چپا ما درود بلا لیگی نو دا حدیث دا برکت تا طالب علم استادم سوسو زلہ دا رسول اللہ مبارک اغا احادیث وی ذکر وی چھ اہل الحدیث ہمو اہل النبی ان لم یصحبو نفسه انفاسه صحبو طالبان دا حدیث دا رسول اللہ بچی دی دیکھ دا رسول اللہ دا ذات اقدس سر ملاقات ند نصیب شوے لیکن دا رسول اللہ کلام خرمال دا دی پجبہ باندی بھی دا کلام نا گویا دا متکلم اغا سرات دا طالب علم تلگیا دا منتقل کی لعلم الحدیث دا من اشرف العلوم دے حدیث ستا وی نو دا محدثین بنن مانے حدیث اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و احواله او احوال عام دی کہ اگر احوال اختیاریوی او کہ احوال استراریوی لکہ در رسول اللہ مبارک حلیہ چہ در رسول اللہ مخ مبارک سنگو سترگی سنگوی سر مبارک سنگو قد و قامت سنگو دا طول خلقی خبری دیدی کہ دا پیغمبر اختیار نوی او دارنگی احوال چې کمدنو غیر اختیاري لکه د رسول الله د وفات ذکر یا د رسول الله د وفات ذکر نو دین محدث باس کوي محدث دار خبر نه باس کوي د رسول الله اقوال مراړي افعال مراړي تقریرات مراړي او احوالم ما درته احوال عام دي چې اختیاري وي لکه خوراک سکاک او د کېدل وغیرہ یا غیر اختیاري وي لکه د رسول الله حلیه او حلیه مبارکه دارنګه د رسول الله تاریخ ولادت تاریخ وفات او اصول فقه والا هغه د حدیث و تعریف کوي چې دا اقوال النبی صلی الله علیه وسلم و افعاله بس هغه د احوال نه باس نه کوي ځکه غرض د اصولی استنباط تا احکام هی د روایاتنا نو احکام ثابتیږي د رسول الله د قول او د فعل نه یا د تقریراتنا لکه چې غرض د اصولی استنباط تا احکام وي دا حدیث و تا حدیث ولی وی نو علامه سیوطی وی چې حدیث په معنا د حادث کی لکه د شرع سلور دلائل لی کتاب الله و سنت رسول الله و اجماع الامت والقياس نو کتاب الله قدیم ده نو دا غیب اسی دویم نمبر دا حدیث ده وغا حادث ده نو حدیث تدی وجنا حدیث وی جدا پا مقابلہ دا کتاب اللہ کے حادث ده و کتاب اللہ دا اللہ کلام ده وغا قدیم ده او بعد وی چنا دا دی حدیث و دانو خود دا حدیث و نصابت ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من حفظا لأمتی اربعین حدیثاً چاچ دما قومت سلویخ حدیثون آیات کل سلویخ رسول اللہ مبارک فرمائی باعثہ اللہ فقیحا اللہ بے رقیمت پر از پاس ہے نلوی فقیح بوی وکنت لہو یوم القیامت شافعا و شہیدا دا قیمت پر از بیدو شفاعت کوما نو حدیث تا دا حدیث اٹھکے دا خود دا حدیثوں نے ثابت تے دارنگ بل حدیث کرا دی من حدث آنی بحدیث او یو را یو سڑے دا ماں حدیث پایا نہیں او اگر قدا پت دا انہو قذب انت دروغ ہوئے ماں پا دروغ ہے دا نے یو موضوعی روایت جور کرے وی فہو احد القاذبین دے دروغ جن دے دے دروغ جن دے جو دا حدیث و تسمیہ خود دا حدیث ہونا ثابت دا او علامہ شبیر احمد عثمانی دا فتح الملحم پا مقدمہ کی وی چه دا دی تسمیه دا اللہ تعالی دا دی قولنا اغا ما خود دا و اما بنعمت ربک فحدث رب العالمین جل جلالو دا رسول اللہ مبارک پزاد دریلوی انعاماتو کل یو دا چه علم یجد که یتیما فآوا ولی تی یتیم نوی تا تی دا نکا پا غیق کی او دا غینا پس دا تر پا غیق کی زیدر کو او وجدک دوالا فہدا اللہ تعالیٰ بیا من تو تالر متحیرہ پا ترکو دا عبادت کی چھ اللہ تعالیٰ تا درسیدو کم لارا اغلنگ دا واسان دا دا دوال للمانا متحیرن فی ترک العبادہ لکا رسول اللہ قبل از نبوت عیسیٰ علیہ السلام پا ترکو دا عبادت کولو کلنا کل بغار حیرات امراغے دا رسول اللہ دا اللہ تعالیٰ دا عبادت لن دا لارا طلب کولا فہدا بس اللہ تعالیٰ تا تد نبوت لا رو خیلا وجدک عائلا بیا من تو تالا را فقیر فاغنا تی غنی کی بی بی خدیجی سر نکاو شو اگر طول مال رسول اللہ مبارک تا غو بخلو نو اللہ تعالیٰ رسول اللہ مبارک باند دریلوی انعاماتو کل نو داری شکریہ صدا اللہ وید دین امتن شکریہ دا کئی لین شکرتم لا دیدنکم اگا شکریہ صدا فاما الیتیم فلا تقهر یتیم بانی غصہ مکا وزکتا بانی پخپل دے یتیمی دور راغل دے او پتا بانی نکا اتر دیر مینو نو الجزاء من جنس العمل تم دے یتیمان سر نرم رویہ و خسلوک چکم دنو کوا علم یجد کا یذکر رسول اللہ باوی انا وکافل الیتیم کا ہاتین او دارنگی ووجد فاما اليتيم واما السائل فلا تنهر دا غریبی دا پارا اللہ تعالی تا تا دا بی بی خدیجی نکام و یسرکن و غریبی در تلرکڑا او دا غنا حالت تر باندر آگئے نو دا غنا شکریہ دا دا چې دا سائل سوال مرد کوا سچی وی اغا سائل تور کوا یا سائل مراد سائل دا مسئلی دے کہ یو طالب دا مسئلی دا پر راغن غرطے ما دا مسئلی جواب ورته بیان کا او اغا لوی نعمت چی تی بیامون تی متحیر دا غی نعمت و اما بی نعمت ربک فحدث دا لوی نعمت تا بیانوا قرآن چراشی یک دم اغا وحی صحابو تا بیان کا قرآن وی وما هو علی الغیب بدونین دا پیغمبر پا غیب ویلو بانی بخیل نده وحی برالا یک دم رسول اللہ باوی چو آئے دا آیت اولی کئی دی پسی دا سورت دی سورت پسی اولی کئی نو دا تلگی آلی دا اللہ تعالیٰ غیلم خوروا نو دا حدیث انم دا فحدیث نده او علم پا بیانولو بانی اگر چکم دنو زیادی گی ولا کل حال حدیث یو مقدس علم دے یو علم الحدیث تے یو علم درایت الحدیث تے علم الحدیث علم یورف به اقوال الرسول و افعاله و احواله او یو دے علم درایت الحدیث اگا علم یورف به معانی الفاظ الحدیث چید الفاظ دا حدیث معنی آدھا کی او استنباط الاحکام الک دی حدیث نہ دا حکم ثابتی گی دا ثابتی گی دا ثابتی گی او ترجیح راجح چه پر روایت کی کم روایت راجح تے او دارنگی احوال دا سند او دا متن پی جنی دا تاسو چه کندر دا علم درایت الحدیث کی اختی نو دی وجنا حدیث دا من اشرف العلوم دی دا قرآن او دا حدیث قدسیت کی سفر اختی حدیث قدسی کی چکم دنو معنا دا رب العالمین و الفاظ دا رسول اللہ مبارک وی قرآن وحی مطلودا پاغی مز کولشی پا حدیث قدسی مز نشی کولے دا قرآن منکر کافر دے دا حدیث قدسی منکر فاسق دے ندوالو کی دیر لوی فرق دے بلدہ چھ قرآن راضی بواسطت جبرائیل او حدیث قدسی دا بواسطے دا الہام بانی وی بارحال دا اصطلاحاتی حدیث و خبر و اثر دا بعد مترادف گنی لکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی پا مقدمہ دا مسکات کی وئی او بعد وئی چینا اثر و خبر مترادف تی او حدیث خاص تے کل حدیث خبر ولیس کل خبر حدیثا لکہ دا بادشانو کسی اگر خوم اخبار دی لیکن اگیتا تا حدیث نیچے ویلے دا مولانا شبیر احمد عثمانی سے وئی چه اثر و خبر تیت منم چه مترادف تی لیکن حدیث خاص تی اگا قول الرسول تا وی دا بادشان و خبرو تا حدیث نیشی وی لکی رے او دا حدیثو پا اسطلاح کی محدث اغیط وی لکی دیشی چه اغیط کم از کم یو لک حدیثو نیا دی حجت اغیط وی چه دری لک حدیثو نیا ورتیا دی حاکم اغیط وی چه طول روایات ورتا سندن و متنن یا دی دغرنگی رسول اللہ تا چی منصوبی نو مرفوشی او صحابی تا چی منصوبی قال ابو بکر نو موقوفی او چی پتابی ادری گی اغیط مقتوع ہوئی کہ یو حدیث پا دمرا عدد مروی بی چی دا اغیط واتو علالکذب محاری نو متواتر دے او کدی نکمی لیکن راویان چری دا دریو نکم شوی نوی نو مشہور دے او کیو دے کہ راویان در شوی نو عزیز دے کیو دے کہ راوی او شوی نبی آغیتا غریب بے لکی دیشی او صحیل دا تیہ آغیتا وی چما رواہ عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ دیتا صحیح وی صحیل دا تیہ ما رواہ عدل تام الضبط متصل السند او غیر معلل ولا شاذ او کنا پا ضبط کی لغو دی کمیرا غلو نبی حسن لی دا تیہ ہے او دغا حسن لذاتی جی پا متعدد طرق مروی شی نبیا صحیح لغیری ہی شی سشی صحیح لغیری ہی نو دا طول دا حدیثو جی کمدنو اقسام دی او پا حدیثو کی بلا کتابون دی غدان تا مستقل باستے چی جامع چاہتا وی سنن چاہتا وی مسند چاہتا وی مستدرک چاہتا وی جز چاہتا وی بلا اقسام دی تا سمخ کے ویلی دی نو دی وجنا دا حدیثو دا تمام خبری طالب تا یا دول پکاری پاکشو ترمیزی دا دا حدیثو پا کتابونو کی معتمد کتاب دے لکہ دا دی مصنف محمد ابن عیسیٰ ابن سورا دا یو ډیر لوی شخصیت و. دے دا بنی سلیم دا قبیلے نے دا سلمی مرتوی دا بوغ پکلی کی پیدا دے نو بوغی مرتوی او دا علاقین ام ترمیدو نو ترمیدی وطوی لکہ سڑے اقوڑوی جن ثم بی شوری جن نو دے السلمی دا دکا قبیلے دا بنی سلیم دا او دا بوغ کلی کی پیدا دے او دا ترمید پالا ککی دے پس ان 209 کی پیدا شوی دے 209 کالو دا ہجرت او 279 کے مر دے طول عمر اویا کالو دا امام ترمیدی مجموع عمر اویا کالو کے مر دے شاعر وی الترمیدی محمد ذو زینی الترمیدی ترمیدی چی دے محمد نم محمد دے او خاوند زینت دے او عطر مداہ و عمره فی عینی او دا عمر اگر چکم دنو عطر دے عطر پاپ دے تو کہ 279 دے یعنی 279 کے مر دے اور طول عمر اگر پائن کے عین ابجدو کے اویا دے لو امام ترمیدی دا اویا او کالو پا عمر کے مر دے الترمیدی محمد ذو زینی خاوند زینت تے عطر مداہو عمر اگر 279 کے مر دے اور وعمره فی عینی عین اویا دے تو کدا شیر دا تیادی نو دا امام ترمیدی سن میلاد و سن وفات تر تیاد شو دیتا دا دوی نمو میسا دے و دا پلار نمو میسا دے دیتا ابن عیسیٰ وی و ابو عیسیٰ ورطا وی لیکن پدی مشہور اعتراض دے چی دا مصنف ابن ابی شیبہ روایت دے چی دا ابو عیسیٰ کنیت دا ندیکھو پیام علیہ السلام دا دین امنا فرمائی لی دا حضرت عمر خپل دے امنا کڑو چنا دا کنیت مک دا دا کنیت مک دا نو ولی امام ترمیدی تا ابو عیسیٰ ہوئی نو سو کوئی ممکن دا چی امام ترمیدی سرد دین چلوی محدث تے دا دمن روایت پور تنی رسی دلے انسان نے دمن روایت پور تنی رسی دلے او بعد ہوئی چنا دا گناہ تنزیحی دا امام ترمیدی تا روایت رسی دلے دے لیکن دا نہ تنزیحی دا خان دا لیکن تحریمی ندا یا دا چھے پہ ابتدا دے اسلام کی دا ابو عیسیٰ دا کنیت نمانا راغلی وا دکھا دا مسلمانان و عقیدہ ابتدا کی دمرا مضبوطا نوا چھے مضبوطا شوا چھے عیسیٰ علیہ السلام اگا ابن مریم دے او دارنگی دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا اگا اللہ تعالیٰ بدون الاب پیدا کرے دے عقیدہ مضبوطا شوا لکھے او سڑے دان تا ابو عیسیٰ وی پروانشتا پا بدا ابتدا دا اسلام کی دا دی کنیت نا چکم دا نمانا راغلی وا امام ترمیدی دا مختلف بلادو سفری کری دی دا خراسان ہر خار تتلے دے دا بخارا و ترمید و افغانستان او دا ایران دا طول صحرا دا دی طول تا خراسان ہوئی افغانستان طول خراسان او ترمید و بخارا دا تمام چکم دا خراسان او دا زاہدان تر مشہد پوری دا علاقہ طول خراسان نے دے علاقی تا خراسانی ہوئی دے امام ترمیدی دا خراسان او دا عراق او دا شام او دا بصرے او دا کوفی بلا سفری کری دی دا چکم دے دا کتاب تقریبا پا شپیتو کالو کی لکلے دے او بعد وہی پا سلویخ تو کالو کی لکلے دے او دا کتابی چولی کلو نو علماء تا اولان دکو تمام علماء تا طول علماء دا کتاب تحسین اکلو چلیر بہترین کتاب دی لکلے دے بلکہ امام ترمیدی پا خپلا باوی چہ دا چا پا کور کی دا ترمیدی کتاب موجود انگو دا آگر پا کور کی پیغمبر موجود دے ورطر خبری کی لکہ دا رسول اللہ طول کلام دے امام بخاری گو نے امام ترمیدی تا وی من تفاتو بکا سمرا نفع چی ما تانا واغشتا اکثر من من تفات بی تا چی ما سمرا نفع غلگا دا ما در ندیر لویا نفع واغشتا ذکا امام ترمیدی با اکثر دا امام بخاری سر مناقشہ کولا ندیر اوی نم سک دے دا حدیث سنگا دے ندیو جنب پا مناقشی سر علم اگر سی واقعی گی کل استاد تو خبر معلوم نوی طالب اعتراضو کی دا اعتراض پوجبانی استاد تم اگر مسئلہ معلوم شی امام ترمیدی عظیم امام هغه امام بخاری غوندې عظیم امام امام ترمذی ته وایي چې من تفات بک اکثر ممن تفات بی. علماء لیکي مات البخاری بخراسان فلم يترك احد مثل ابي عيسى. او ده ډېر جړل ډېر لوی عابد او زاهد و په آخر عمر کې د امام ترمذی هغه سترګې ړندې شولې. حافظه دومره مضبوطه وه چې یو ځل په سفر باندې ځي، طالبان هم ورسره دي، دی په اوښ باندې سوړ دی، څه طالبان د اوښ نه مخکې روان دي، څوک وروستو په یو ځای کې یک دم سر ښکته کړو. طالبان ویل چې دا سر دې ور ښکته کړو، بله خو څه ونه نه وه پېښه، هلکه مې دلته اوښ ودروئ، ورشئ خوا وشه وګورئ د دې علاقې خلک څوک شته، څه زمیندار و، بیا راشه دمګه استاد در ته نارې وي. امام ترمذی دا غینا تپوس کو چلا کا دل تاونا نوا وی جی وا فسو کا لمخ کے غم والے کا. امام ترمذی وی الحمدللہ شکر دے حافظہ میں مضبوطہ دا قافظہ میں کم دور شے نو بیا حدیث طالبانو تن بیانول دمگ بچ دا طالب علم ای پدا من پدا غلار تیری دو پوخ بسوارو نو دل تا غیون خرانگ خطے نو مگ بسر خطے رنده ده کم ده نه روان نه خدا قدمون نه ورتان ده دو لگه ده چه غده را ده ده تا قوی الحافظه وی. یو دل امام ترمیدی ده خپل استاد نه دو کاپای ده حدیثو دکه کرده وی، کاپای بچه دکه شاگه تا با بیل جز وی جز قدرتی حج تروانو پلاره که چارتا جی پلانکه عالم ده اگه ده ده استاد استادو اگه وی راشه ده سند عالی که ولی نه ما خود ددن احادیث دبل استاد پا دری آوری دلی داگه پا خدمت کرا گئے وی جی ما تانا بالواسطہ حدیث تا دا شاگر ناوری دلی دی زغوار مچتا سے ما تا ہوا ای چه سند عالی شی او بزداد دستا شاگر سم وی دا شاپ پا کاپای رارا او دارنگ قلمم رارا ددان سرا غدو کاپای رو چا تکڑوی که بالفرد پا حج کی دا استاد استاد ملاو شو نو دا روایت پا تبیا ہوئے ما. لیکن چکڑے پرانستا پا غلطائی دا غی کاپو پا دے تشی کاپای راڑ لیوی کرنا کرنا سڑے غلط شی اگوی اردا ترمیدی جلد رابید و جلد اولی یا جلد ثانی وی غلط شی سڑے خوخ چونکہ استاد تے ویلی ارالو او غسپینا کاپای دان تمخی تنی ولی دا قلم مسینی ولی استاد حدیث شروع کل او دسر خو چکم دنو لکلی شی بھی ندی استاد چې پکا پای نظر راغې سپین کاغذ وي زما ټیمه سې ځای کې زما روایت ته لیکلې نه دي اوسې یاره جي غلطي رانه شوې ده ما د کور نه هغه دوه کاپۍ په خپل خیالو چته کړو خو ده هلته غلط شوی ما سپینې کاپۍ راوړلې خطا کېږه ما ستا وخت ضایع نه کړو تا چې ما ته څومره حدیثونه دا ټول ما توصیات شو واه واه ورته ووایه دا تا مخکې نه یاد کړي ویجي نور روایات بیان کا نو استاد سره غرائب احادیثو اغه ورت بیان کا لغه ورت بیا وارول وی ما استا پشان بل حافظ نه کتل استاد ورته وی الله تعالی امام ترمذی تا د غضب حافظه ور کړی و. علما ولید ترمذی تریر لوی چې کمنو د قدر او قیمت په نظر باندې ګوري څنګه د احناف په مدارسو کې ترمذی تریر لوی اهمیت ور کوي علما دارنگی پا ہندوستان کی دارنگی پا افغانستان کی دارنگی پا ترکو کی دا بخاری سمرچ اہمیت تے داغین ادیات اہمیت مدارس تا احناف اگر دا ترمیدی دی کتاب تا ورکی دا دی وجہ سدا دا دی وجہ دادا چھ امام ترمیدی دا خپل کتاب ترتیب دا دیر عجیبہ ترتیبی خیر ہے فقہی ابوابو پا ترتیب باندې لگیا دا روایات راڑی او تکرار دا حدیث نکی چرت ضرورت تا پا رہے بل حدیث یا دو امراری او اتفا پہ شرکی وفی الباب ان عمر و عثمان اشارو کی نو دی وجنا آسان کتاب دے بلا چی مذاہب بیا نہیں او دا غیب وجہ دا استدلال بیا نہیں دا خدا اللہ تعالیٰ لوی احسان دے دا ترمیدی کتاب موجود دے یعنی دے غیر مقلد و منتصوی غیر مقلد اگر لگیا دے دا امام بخاری یا دا کتابوں نے اڑان دے کئی او یا طالب تی ترمیدی نہیں کتی لیا گا حیرانی زه مدینه منوامه طالب ترمذی ترا واستو معراج بچیا دا وګوره دکال دا هغه غریبانان ته معلومات نی بس ته استاد نه سوال یو یکدم غلط چلی ما تاسو ته مخکې ویلو عمرې ته تلو زمونږ یو ملګری د حنبل نوم یې دی وردک دی اوس هلته کې دی مخکې ډېر کلک حنفي و خو زه تللم نو ما ته یې ډوډۍ وکړه او راته پته نه وه چې دا روټۍ ولې کوي روټۍ مو وخوړه یاره یو څو مسلې دي او بلا افغانیان یې را جمع کړي وو مزدورۍ ته بلا افغانان ځي ډېر لوی یاره یو څو مسلې دي چې هغه لږې سوتره کړو پیدا څه بیاس دا زمونږ د احناف موز کېږي او که نه کېږي مې ولې وې مونږ فاتحه پکې نه وایو هلکه ولې ویځکه لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب صلاة نکره ده او فی سیاق نفی ده مې هلکه حنبله ما خو یې تا ما ته سره ډوډۍ کړې ده ته خو مناظرې ته نه یم راغلې د کومږه خو د څو ورځو دپاره مدینه منوره کې یو دا مناظرې ګوره ډېرې اوږدې شي د سهار مونځ به رانه ګورې تلی ای نه نه دا ملګري مې راوستې دي او دا څه خبره لږه سوتره کوو چې دا زمونږ مونځ کېږي او که نه کېږي دا ټول مونځونه زمونږ عبس دي لکه حدیث کرا دي نو خیر مجبور یې کمه نو هغې نور وې خیر دی جي لږ بیا ما ورته حنبله ته لوی مولا یې که امام احمد بن حنبل لوی مولا دی وی جي هغه خو زمونږ امام دی چې امام دی نو مې د امام خبره به ولې نه منې ترمذی د کور کې شته وی او مې راواړه راوامړوله مې امام احمد د دې حدیث باره کې څه وی لا صلاته لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب اوی دا په حق ته منفرد کړي چې منفرد به لازمن فاتحه وی او هغه جابر نه نقل کوي چې جابر وی او مې حنبله جابر ول وی دا ورته پته شته جابر ګوري یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی یو طرف ته آیت ته وی دا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا بل طرف ته حدیث ته نو لازمن تاویل بکې لکه دا نص قطعی مقابله روایت نشي کوله نو لا صلاة لمن لم يقرأ په حق ته منفرد کړي خیر داسې بلا دلیل مې ورته ووی د سړي سترګې داسې واضح شوې مې دا خلک کور کې د ترمذی وه هره مسله چې ګورئ ترمذی راړه وی الله دې جزا خیر ورکی د جانبینو دلایل بیانوي دلایل نو احناف علما ځکه خپلو مدارسو کې دغې ترمذی ته ډېر لوی اهمیت ورکوي بل دې درجه د حدیث بیان کی صحتا و حسنا او وضوفا چې لکه حسن دی او کنه نو دې وجنه تمام علما دې ته ترجیح ورکوي بلکې حافظ ابو الفضل القدسی وی چې ما دا امام ابا اسماعیل عبد الله ابن محمد الانصاری نه اورېدلی دي د هرات په ښار کې په هرات کې یو ډېر لوی عالم وو نو د هغه په مخ کې د ترمذی د کتاب بار شروع شو د ترمذی کتاب څنګه لري نو ابو اسماعیل عبد الله ابن محمد انصاری وی چې دا ترمذی کتاب د بخاری او د مسلم نن زیات انفع ده د ترمذی کتاب دا بخاری او د مسلم نن زیات انفع ده لکه د بخاری او د مسلم په کتاب او دغه په فوائد او صرف متبحر عمیق عالم چې کوم نه پوئږي او د امام ترمذی په کتاب هر سړی فائدې ته رسی چې دې کې د پلان کیسه مذهب ده د پلان کیسه مذهب ده نو دا غي وجنه محدثین فی الهند ول پاکستان و افغانستان و ترکیه هغه دې کتاب ته ډېر لوی چې کومنه اهمیت ورکړي ما حدیث د حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ما ته اجازه حاصل له بحمد الله د دوری په کال با اکثر ما عبارت وی او دام على سبيل التحديث بالنعمة اول نمبر الله تعالى دوره کرا واست مون سره ډیر طالبان او بلا محنت په کولو او زه خود کور سره حقوق کې کولم نشي لیکن دا الله عظیم احسان نه پد دوره کې زه خدای اول نمبر را واستو او دارنګي د مولانا عبد الغفور سواتین ما ته اجازه فی الحديث ثابت اغا د دې مدرسې صدر مدرسو مولانا عبد الغفور شیر مولانا سے بانے مشاورو دا دارلوم چکیانے ختم شوی را روانو دا سار سورت اوکل دا فرد انتدار کول وفات شوی دے دیر چکم دانا مقدس انسانو او دارنگی دا حدیث و اجازت آغا مولانا عبدالحق سیب رحمت اللہ علیہ تا اجازت تا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ چپا شیخ الاسلام او شیخ العرب ولا جمعنی مشهور او مولانا مدنی صاحب تا شیخ محمود الحسن شیخ الهند ورتوی داغن اجازه تحصیل او شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تا اجازت دا بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ او دارنگی دا مفتی رشید احمد گنگوہی دا دوار دا حدیث استادانو دا او دی دوارو تا اجازت تا مولانا عبدالغنی دہلوی نا حاصل لے او مولانا عبدالغنی دہلوی تا اجازت محمد اسحاق الدہلوی ورکڑے دے او محمد اسحاق الدہلوی تا اجازت تا حدیث مولانا عبدالعزیز دہلوی کہ دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب زادہ دے او شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تا اجازت دا حرمین و دا اجلو علماؤنا حاصل لے چی دا ترمیدی پا مقدمہ کی دا غدا استادانو باقیدانم لکل شوئے دے دا غرانگی ما تا اجازت فی الحدیث دا مولانا عبد الرحمن کامل پورینا حاصل لے چی غدا مولانا محمود الحسن فیب شاگردو پا دید بانی بیا سند کی درجہ کمشی او واسطہ کمشی نو سند عالی شی مولانا عبد الرحمن کامل پوری دا شیخ الہند چکندن دغه دے شاگرد دے دے او دا مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ ملگر دے بلکہ پڑیر و مسلو کی با مولانا زکریا دا مولانا عبد الرحمن نے تپوس کولو دیر لوی شخصیت و خاموش او دا شاہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ پا جلو خلفاء کی دے دارنگ اجازت فی الحدیث ما تا دا حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حاصل لے اغای اولوی عظیم دا حدیث و خزانہ و دا غرنگی دا حدیث و اجازت ما تا دا مسجد نبوی لوی محدث مولانا محمود تیرازی بخاری چه سلوی اخکال دا رسول اللہ پا جمعیت کی دا بخاری درس ورکڑو دیر لوی جلیل القدر چکندن محدثو او دا رنگی دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علینا بار بار دا حدیث و اجازت حاصل لے دغرنگی دی جلالیہ کی دیر لوی عالم مولانا عبدالغنی رحمت اللہ علیہ اگر عمر کی دی مولانا سرفراز خان سے بنا مشروع 107 سال کے غمر دے وہ دا پاس دا سلو کالو دا اگر سند بیڑیر عالی دے دکا دا اگر پلار دا مولانا عبدالحی لکنوی سم سبکو نو دام دیر لوی عالم دغرنگی ما تا دا حدیث و اجازت بلکہ دا تمام علومو دا عبدالکریم ابیارا الکردی دا مدرسی قادری بغداد شیخ الحدیث او دیر اس پوری جوندے ہو واللہ علم چوز جوندے دا اکنہ دا دیر عمر سڑے ہو دا غرنگی مولانا عبدالحلیم چشتی چی اغا جامعہ عربیہ نیوٹون کی چکم در دا تخصص استاد دے اغنب حاصل لے او دا رنگی مولانا محمد شریف اللہ سے دا میں او دیر لوی محدث دے والا کل حال تاسو ٹولو تا اجازت تے اللہ تعالیٰ دے تاسو را دا حدیث و خدمت والی دا حدیث و مطالعہ کوئی او بے با حدیث بیانا وئی پا ٹولو کی لوی خدمت دا دین اگر دا قرآن پاک او دا حدیث مصطفیٰ نشر و اشاعت تے لکا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ او دارنگی نظر اللہ عمران سمع مقالتی فواہا فعداہا فرب مبلغ او آلہ من سامع وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بخاری لگا ہوا ہے دفعہ طالب علم ما خیال لے دگا ٹول دگا کڑے دے اسو سیڈیانو کرا گئے سالو رکے ہو قیمت کس دے 80 روپے بانے مفت دے فخواب پسونو کیسٹی دگا کی دے اللہ تعالی علم آسان کو علم یسرن